الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة الله رب العزت ندی امت پارا خپل رضا خپل نجات خپل طرفنا درجات او مرتبی خاص خلقو دو پارا مقرر کری دی او خاص خلق داغی دو پارا مقرر کری دی چه دنیا کې ډیر کم او ډیر په تکلیف سره ملاوی سمرا چی دیو بندہ مرتبہ اوچتای دمرا دا وجود په دنیا کې کمی او خاص کر دیو امت کې دغه خلقو په نجات کې او دغه خلقو په مرتبو کې او اجرونو او ثوابونو کې څه شک نشته. هغه خبر ډېر یقیني وي چې الله رب العزت کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو مبارکو کې کړی دغه په دنیا کې یقیني خبرې اغی کی شک نہیں اغی کی دروغ نہیں اغی کی سو گمان او وہم نہیں لیکن دا خلقو دا غفلت توجینا او دا دن ندیر دا بیرتا کی دو پوجبان دی او دن سراس تعلق نساتل او اغی تا دنیا کیسی او معمولی کار گنل د دې په ژوند دی مخلوق د دغه اصلي او قیمتي خبرو نه محروم دي ځکه چې په عمر کې او په ژوند کې یا خدایي په وګو باندې د خبرې نه راغلي ځکه چې اکلی نه وي هغه یې ځان نه خبر یا که خبر شوی لیکن دې په لاره مقابله کې د دنیا محبت او د دنیا کاروبار او هر وخت کې مصروفیات دا یو سبب دی چې د انسان نه هغه خپل مطلبي خبره رستو کې را کی خپل مقصد ته نه پات کی او دی پا غیر مقصد پس روانی او دی دنیا دا لگون دی جون او سلگون دی کامیابی زان لکامیابی گرنی چه دا ضروری دا دا کول غواری اخیرت پا گده نئی صحبی زکا غبان دی اغا خبر ناشنا لگی چه اللہ رب العزت او پیغمبر پاک دا دا پارا بیان کری او دا دی دنیا و شانو دا دی دنیا و خصوصیتو او دا دی دن امتیازو چه نبی علیہ السلام ویلیو چه دا اسلام پاول کراتو دیر ناشنا خلقو تخکاری دو خلق په یو رکم د نرات لا چې کنه دا به دیني دا به الله طرف نه وي دی باندې به الله زموږ ناراض کیږي ته بالکل ذهن ناغستا د عقل نه منل ابي بیا هم دا سه حالت ته ځین واپس څنګه اول راغله او خلق ته ناشنا ښکاری دو ناخیر کې به هم دا حال شي چې د دې دین خبره قران او سنت خبره هغه به خلق باندې دومره ناشنا لګي چې څوک بنوي چې دا دین دې هغه دې ځان خبرې کوي هغوی مشکلات هم دې ته دادي چې دنیا مخلوق ته ګوري اکثریت ته ګوري چې اکثریت خدا سے نه کوي هغه په عمل کې نشتا هغه په بیان کې نشتا هغه په معاشره کې نشتا خدا څنګه دین دی او دا څنګه د پیغمبر سنت چې څوک یې نه کوي دا به خلقو لپاره لوی رکاوټ دی دنیا کې صحیح مقصد نہ صحیح مطلب نہ پاتې کی قرآن کریم چې ګوري نوم دا ویل زور ور کوي په دې باندې انسان ته ډېر لوی ترغیب ور کوي چې ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله الله ما هو پیغمبر دنیا ته نور د هیڅ مقصد لپاره نو لیګلی صرف د دې لپاره چې داوته تابعداري وکړي شي هغه سره په دې دین کې مرګرتیا وکړي شي چې ښه یوازې پاتې نشي چې هر څومره خلقي ټول داغه نه چا پیر شي داغه نس دکړو کی داغه خپل دین زده کی ما خو دې پر لګلو دی توا چې داغه تابعداري وکړي شي نو که خلق ته دا خبر راضي وسوسه نفس ته طرف نه چې دا هم زمونږ په شانتی او باندې نو به دم بنده په تابعداري کې به زمونږ د پاره کامیابی وي د بنده خبره منل به زمونږ ديني الله رب العزت وسره وي چې باذن الله ما وته وي ځان هغه نه وي باذن الله دا خو د الله حکم دی او د الله حکم کار څنګه یې نو ته به مني کستا عقل یې نمانی استا فکر یې نمانی استا معاشره یې نمانی استا خاندان یې نمانی استا عرف او عادت یې نمانی استا رسم و رواج یې نمانی ندی مانی تبه مانی زکا چې الله حکم دی دا غړم به امتحانو چې الله کړو په دنیا کې چې آدم علی السلام یې پیدا کړو دغه امتحان یو کو پټول باندې وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. دا سمرا قابل دا یاداش خبره ده، دا سمرا دا عبرت او دا نصیت خبره ده، چه اللہ ملائکو تاوی سمرا پاک مخلوق ده، چه آدم علیہ السلام تسجدو کئیم. دا ډیر ناشنا आवाज کې چې ملایکو بویلیو چې موږ د نور نه پیدا یو دې د خټه نه پیدا دې زمونږ نه غلطي او خدای او ګنا نه کیږي نه صغیرا او نه کبیرا. هدی خو بل لړل تپل کوي موږ سره نفس او شیطان نشته دې چې داږي پوجا باندې الله ستانا فرمانی وکوم. اذ سره خو نفس او شیطان دی نو څنګه مونږ د تسجدو کو، لیکن هغه ملائکو دغه بزین کدا خبر نه وا، هغه هم دا ویلو چې د الله حکم دی د بل چانه دی. آدم علی السلام ته خپل ځان نه نوې چې ما تسجدو کئ، بلکې الله رب العزت وی دا حقیقت کې هغه ته سجده شو. څومره خبرې دي او څومره مسائل دي چې هغه کې دغه شک راځي او حل یې اومدال ته خدای بندیان امر تاو ګوره، اذن تاو ګوره، چې اجازه چا کړلې، امر چا کړلې هغه تاو ګوره. ځکه دا سي نور مسائل دي چې هغه کوم دقه سي خلقو ته گنجائش دي چې الله رب العزت یې بیانې زه په ذهن داوي چې ولا یملکون الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. قیامت کې څوک د شفاعت اختیار نه لري مګر هغه څوک چې الله ته اجازه تو کی او الله رضای دا غو خبر نه نو شفاعت کوي کنه. ملائک وای، انبیا وای، نور نیکان خلق وای، ثابت اکړه چې شفاعت کیږي، انسانانو کول شي، ملائک هم کول شي. بیام وی و یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. دیچا شفاعت فیدن اور کی قیامت کی مگر داغ چام چی رحمان ذات سر وعدہ پورا کری وی ناغ با کئی شفاعت و قبلی کی وکن خوا دا سی دیر آیاتو ندی چیغی که اللہ رب العزت انسان لا و ملائک لا و انبیاء لا ثابت کړی چې دی به قیامت کې شفاعت کوي د ګناهګارو. لیکن سوره زمر کې وایي چې امت تخزو من دون الله شفاعا، ولي دي خلقو بغیر د الله نه نور څوک اونیول شفاعا او شفاعت کوونکی. قل لله الشفاعت جميعا وتوایا شفاعت خو یو الله کی بول سو کو نشو دا چا ویل دا کوم کتاب کرا غل چې بغیر الله نه بول سو شفاعت کوي نه لله الشفاعت جميعا. نو خامخا سوال پیدا شو کنه چې هغه ما یا تو ندی چې ریک الله وی چې کوي با او دا ما یا ته چې دی کوي نه دا یواز دا اللہ حق دے، یواز دا خصوصیت تے. نو جواب امدقاو چه اللہ بی اذنی دا نور کا شفاعت کئی نو بغیر دا اللہ دے اذن نے نشی کولے نو بس ثابت شو چی دا غد شفاعت دا بل چانا دے دی نور خو پیسی نم دے نور حقیقت کے دا د الله اختیار دی. نو کله چې الله دې یو خبر اجازت امر کړی، نو هغه حقیقت کې د الله امر منل شي، ته بل چا نه. نو که خلق ویلو چې ولې موږ د انبیاو خبره منو، دا هم زموږ په شانتې بندیان دي، نو څنګه دې خبره ومنو؟ الله رب العزت وته وی چې زما خبره ده، د دین ده، دا خو استاد دي، رسولان دي، زما پیغام یې درول دي، حکم زما دی، امر زما دی، ودي تاسو ترسي، د پیغمبر سنت او حکم منل، حقیقت کې دا الله حکم منل دي. هر خبره چې انبیاء وکړي ده ځان نه خو نه ده کړی إلا ليطاع بإذن الله. کلا قرآن کریم کې الله رب العزت حسرو کی خبره بند کی چې بس بل لار نشته، آیا ولار ده؟ من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د پیغمبر تابعداری وکړه دغه د الله تابعداری ده، دغه نیغه لار ده، دا صراط مستقیم ده. کلوین تطیعوه تهتدو، کده ده تابداری و مکلانو هدایت حاصل شو، هدایت ده پا سنت کده، ده پا طریقه کده. سمره ده خبری لزور ورکلی قرآن چه خلقو گر احسزان با تبا که ځان له دوکه ورکه، که تاسو بغیر د سنت نه، بغیر د طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل لار ګورې ځان له، او بل کې نجات ګورې، او بل کې دین ګورې، نو نشتا، صرف د سنت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه کوي نو مخ کې تاسو کې چې پیغمبر پاک دا عمل څنګه کړو، نو الا عمل کوئم، که داغا تپوسو منکو، دا سنت غمم انکو، فکرم انکو، نو عمل باهم برباد شی، خواری باهم عباس شی، دنیا باهم دغسی شی، اخیرت باهم دغسی شی، نو لی زان سر زیاده کوئم. تا دنیا کار خدا سی نکوئی چی عباس شی بی فیدی شی دیر پی خپایی، جیسی ان تاوانو شو، اسیم کڑاو شو، سمرا بی آرمان کوئیں تیغا دنیا کاری کوشی کو نشی ناغی سرا دا آخرت ستعلق نشتا، او بیام انسان پاگی کی دمرا غم جن دے، دمرا فکر من دے، چی سمرا کوششو نکی، سمرا چی ایسے نوی سوکم دوکا نکی، او دا آخرت پاگی کی بالکل کو تاوه هم چور عمل کینو په سنت باندې کوان، نو عمل بده نه بربادیږي، عمل ګور ډیر قیمتي شی دی، زکه کته د اخرت پته مې او اخرت منی ایمان دې پراولی، نو ګور هغه کې به د خپل عمل نه بل څه پکار ناراضی، صرف عمل. قران بار باول ښا من عاملا بما كانوا يعملون بما عملوا، بار بار چې د آخرت او خوشحالي او کامیابی غواړي په عمل سره ملاويږي، بغیر د عمل نسن کیږي. ولیکن عمل او پی جنا، عمل هغه چې هغه په سنت باندې وی پی جناو، معلوم یې کا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا عمل ثابت دی او کنه ثابت، بیا عمل کوا. نو کا ډیر لګ عملی تعالی وړیره فائدہ درکې بے حد او بے انتها، یو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دنیا او د مافیها نه بهتر دی. اللہ رب العزت وی گوره، اے مومنانو ستاسو د پاره دی پیغمبر په دې جون کې چې جون کې هر سره لکه په جون کې مړ او جون دی عمر راغې په جون کې غم او خادي عمر رالو په جون کې وعده کوئی دنه او سنت او مبارکی د هر سره لو چې انسان 24 غنټه دې سرکار ځکن نو په دې ټولو کې د سنت خیال وساته د پیغمبر چې عمل په سنت او شنو کامیابی حاصل شو بس بیا کور پسې ته دعا او نکي چې الله دا عمل زمونږه قبول کړي نا قبول شوی دی کنه به دې تاجت نشته د خوچتا په سنت عمل وکړه بس هغه قبول شوه د الله دربار کې نو مطلب د آیات مقدسه دا او چې انسان چې تا ایمان راوړې دی ایمان پسې ګورې دویمه خبره دا ده استاد ویم قدم داره استاد ویم عمل داره کته دنیا کې هر عمل کئ نو سوچو کا مخ کې چورګا سنت پیغمبر څنګه و کلی باسي نو الی بدن تا چوا چې مخ کې سوچو کې چې نبی له سلام د لباس څنګه چولې مخ کې خیله سو مخ کې خیخ پا او مخ کې پارشی کی تیمن کړی دی چې د خي طرف نه به شروع کایم دا سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تا ته باغه اسې دنیا یو کار ښکاری هغه به دنیا کار نه هغه کې واستاد پاره د ثوابونو خزانی کتوا منگز را واخلی او سر منگز اینو سوچو کاچ پیغمبر منگتا سویلی دی پدی که چی دخی طرف نا شورو کان که پیزار پخ پوکن نوم دغز ای که سوچو کا خبر از سوچ دان دغز مور دب دغبا دغز جایلانو خلقو کار دی چی نبی علیہ السلام اول کم اخپا پا پیزار کی دن نکڑی وان مجھے بدی نیت باندی نو آغا کار بستا ثواب گرزی اب استا پا نظر کے ثواب نمالومی گی آغا با ثواب گرز کتا پا کی نیت تا سنتو کن کو خوراک تکی نینوم سوچو کا داخم پیغمبر کڑے دیں نو جسنگے کڑے دیں پا کم طریقہ ناستا کڑے دیں نو چھ با طریقہ باندی نو کار دا دنیا دیں خوراکس کاک دے او استا پہ عبادت کی صحابی گیا با تاجر او ثواب سببی دامت لبو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دامت لبو دا قرآن کریم دا آیات مقدسا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنا استاسو دا پارا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جون کې او په دې عمل کې ډیره خیسته نمونه دا او پی روي ده چې د دې تابعداري څوک کوي نو ډیره خیسته ده حسنه ولي په دې کې عمل کې حسن پیدا کی چې ایوکم احسن عملا ای مطلب خدا چې الله وی زګورم چې تاسو کې د چا عمل خیسته شو نو ویلی دی وته چې عمل په څه خیسته کیږي و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو د مسلمان هر کار چی وی هغه کې بعد سنت او رنگ وی هغه کې بعد سنت او رڼای کاغه لباس سره تعلق ساتي او کا خوراک سره تعلق ساتي او کاغه انسان سره ملاقات سره تعلق ساتي هر څه کې کاغه په دې زمو کې باندې او سړی روان دی او منزل کوي او نیت کراولی چې د باغه سي قدم اخلم څنګه پیغمبر پاک اغستو هغه سے بزم نوم پاکی ثواب دے عبادت کی سابیگی دے یو مریض تپوس لزی توبہ داغی چی کم مقام دے چی نبی علیہ السلام وی خاص دا اللہ دا رضا دا پارا یو سڑے دا خپل رور مسلمان بیمار پرسی کئی نو کدے تا سوی نے چی پا کچرو کے روان دے پا خاورو کے روان دے وکا انما یمشی فی خریف الجنتی دا سه وکړنه لچې دې په جنت کې روان دي چې هغه میوې د ډېر پخوالی نه را پریوزي فی خریف الجنت هم یو په سماراتو کې روان دي لکه اوس چې ته حاصلې دي له زور ذکر کړل دي چې او بګي سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند کیږي او بل بگی خپل رو مسلمان سره د محبت اظهار کیگی نو دی که پیغمبر زکا ناشنا سمرا بیان کلاو تا دی جزای ناشنا بیان کلا چه مومنان یو بل سره تعلق ساتی و الفت ساتی دی ایمان پو جوان دی اسی نا نو حدیث کی رازی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلو چی اغا مومنان چی او بل سرا محبت ساتی دا غید پار جنت کی اللہ بل شان زیون تیار کری کی دی چی بل چاہتا نہیں حاصل سو زیون تیار کری دی اغی بعد مشک و عنبرو پا ممبرونو باندی ناستی مون خدا منبر لیدلې کنا دې خود حضرت ناراضي اسې نومې په منبر غستر نو الله ته معلوم دي چې څومره څه قسم دي په کومه طریقه جوړ کړي دي اته مشکو انبرونه څنګه جوړ کړي دي د هغه چا په حق ویلو چې دنیا کې یو بل سره په دین باندې محبت او الفت په دیني رور ولي و د ایمان رور ولي و چنم المؤمنون اخوتن په دې طریقې جون تیر کړي نور څه دنیایي کار پکې نو نیو بل سره رشتہ داری ورکړه راکړو نیو بل سره دنیا کاروبارو لین دین چوتو وی دا نو حدیث کې راځي باقاعده خو صرف د اسلام په وجه باندې نو دې عمل په وجه والله غي له ځای یو نه جوړ کړي د مشکو انبرو منبرونو نه پاغي باندې وناستي هر خبره کې د الله رب العزت ډېر لوی کمال دی ځکه مشکو انبر خوشبوې کوي کنه هغه خوشبوې دی ته وي چې په لارې باندې یو سړی تیر شو واصلیه ترې لګولو دو نمبر نه پڑا کبان دے چکم رازی کرنا اکل گولی نو خواہی ڈرام سرے دا کپڑنا ولی شیوا او پلاری تیرے دون یو بار پسی لڑ چوا با مال لگا تر راک بل بار پسی لڑ چوا با مال لگا تر راک اگو یہ دا خدا بندیانو تر نشتا ولیکن مدتی با گل نشستم تا خود ما کپڑا گیا ترو سرا لگی دلیو آم لکه مونږ هر څوره د لوین زل خو هغه بوینت نه نزیم مونږ څه نه دیلی دیلی غواره ښه خو یې سجت نشته دی الله دې مونږ له قیامت غاتر راکې د جنت غاتر راکې خوشبوې سمره خوريږي دغه سید مؤمنان یو بل سره رور ولی او محبت او الفت داسې خور شوی او چې یو بل په دې باندې را ټینګ کړي او یو بل سره په دې باندې تعلقات ساتل نو دا د ایمان خوشبو یو الله وال تعالی دا زینه جوړ کړی نو زکه دې کې ټول ارسو سمشي چې د مؤمنانو یو بل سره د ایمان په وجه د قران په وجه د سنت په وجه ورولي پیدا شي هغه بیا ولي عمل پرواز کوي نشي کولی اگر سوک پا گداسی چرا پلانی وی چه زبا زیل وادو کوما خوزو تینا غم نجوڑو ما زو پا که دمامی و زو پا که ندیور پسی لڑ شوی سو تا پلاری اون نشی کولی ولی اتفاق ہے دیکن چه بس تا دغا کار کوان امون بستان رو رولی جدا کون امون بستان غم خادی جدا کون تا دا قرآن لارده سمر آسان لارده بیا وسره عمل کول شي په ایمان کې دومره قوت ته په بل طریقې وسره نشي پابند کولې د سنتو کې جیل ته واچې کړه پورت پیو کې کاسي او پیسې ور کې ځان بر اخلاص کی ولیکن دا یو زبردست طریقه ده چې خپل رور مؤمنان رونه سوسایټي وته وي چې بس زمونږ نه جدای بیا زمونږ تاسو رقم خادي پاتې دي دې ته نشي ټینګې دي دا غار یو عمل به په سنت باندې الی عمل کوي چې مخکې خپل مرګرو سره مشوره وکیم یو خدای جاهلیت مشورې وکنه هغه غو پر رسم او رواج کولې چې دغه بدل زرا ولما د دین اخلاصې بل بوتوی دا کار به زلو کوم د دین اخلاصې اټوله گمراهی و هغه څخه دی ودا غینه به غم خو نو چې مسلمانان نغیو په دی راځم کی کنه چې عمل بکو خو خیال ساتو چې سنت خلاف پکې ونشي رسم او رواج پکې ونشي ځکه زمونږ دا عمل لازمی عمل نه دی چې مونږ سره تعلق دیم بلکه دا یو متعدی عمل لے چه منتبه خلق گوری نغیبا بیام اغسی کئی کنتم خیر امت اخرجت لنناس تاسو بہتر امت زکئے چه تاسو دا خلق دا پار پیدا شویئے پداسی یو مقام باندی اولارے چه طول دنیا تاسو تا گوری چه تاسو سکوئے نغیل ام خونور کئی چه منتبه ام دا سکو دا خواسته د خلی خبرې دي کنه کم دی هغه خلق په دنیا کې هنشته دنیا کې خاور لته لګ چې دنیا باغی تکاتو چې دې څنګه عمل کین مونږ به ما غسکو هغه هنشته که کافر به ونه چوبې لیدو نو ایمان به راوړو چې زما ستاسو د دین خوخ دین زکات چرور ولی ډیر خوګه ده کم خادی ډیر خوګه دي زمونږ د ستاسو عمل خوخ دین من خو پاغا خپل رواجونو که پا شرمونو شرمی کنتم خیر امتنو خرجت لین ناس نا مسلمان دا اصول لی چه با علی و عمل کئی چه مخ کی استاز سر مشوره و کی داغنا چه را دا نکاح اراده میکلی دا نو چه تما تا صحیح طریقه و خواهی چه دا با سنگ کی کنا نو بس وای اللہ دا لتوفیق در کلی دی الله ای دین ته مخ کړی دا اولاد سینا کول او کړی دا سنت ته نو طریقه به وته وخی کنه زګبل پله چې وګورو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کما د خپل سنت په باره کې زجر بیان کړی دی زور نه بیان کړی دا هغه هم سره سمانه ده زکوی من رغب عن سنتی فلیس منی چاچی زما دا سنت خلافو کنو داغ زما مرگره نده پا دی باندی ساڑو بی راشی پا انسان کنا چه مسلمانی چه قیامت کی خود پیغمبر مرگر تیا دا پاغی نجات تے و پاغی کامیابی دے و پاغی خلاصی دے نو چه اغوی زما مرگری نیا یا خدای مونږ کوم په لږ ګرځو بل بسوک ځان لګورو بل مرګره هونښتا چا چې په سنت عمل کړي نو هغه به مرګري او چا چې په سنت عمل نه کړي بل رسونه ریواجو نه کړي نو هغه د پیغمبر نه جدا دی او پیغمبر داغه نه جدا دی قران هم داسوي انا بریوم منکم انتم بریئون مما اعملو تاسو بیزاره دا غسن چیزی کوم و انا بری ام مما تعملون ازو بیزاره دا غی عملنا چی تاسوی کوئیم زما په سنت کې خدا نشته دی چې ډوله مخ کې اوسا ولی مرستو ورکوان اولی ما دا زما په سنت کې خدا نشته دی چې لکو جنایو ځای په گاډي کې کېنوان زما په سنت کې خدا نشته دی چې په پالنګ یو خې جوان زما سنت کې خدا نشته دی چې ډګ جام ولا ورکام سس سنت رسونه رواجونه ا سنت یو چت کړی ته نه زګ کله چې په اوځي کې رسم راشي نو سنت چت شي هر رسم سره سنت چتیږي نو داخله خود پیغمبر نه جدا شو پیغمبر خو دین نه جدا شو چې دی به صحالي نو زمون چې سور आवाज رسی او سمرا وس کیږي نو خلک خبرو چې خلکو غره بیا به قیامت کې ډیر خپې معنی په دې خپل کار باندې او دنیا کې ورته وګوره کدی کې سو عزتي صحایي پکې نو بیا کاوه خیر دې خو چې دنیا کې هم بی عزتی شي بی حیايي شي پرده پکې نه وي ستر پکې نه وي پلو پردې پکې نه وي او اس خو به ګلاده معلومه تاوان نه نقصان نه کیږي چې دی په دې شور او زوکشي او په جنج منشي نو خلق کور ته لور شي نو کور ولا پاک کی کنه نو سو یو بس چې سنت خلاف نه پاږي کې هر نقصان شته دی هر بی عزتی به شته دی عجب سنت باندې تمره د برکت کاری تمره د خیر کاری رستو انسان پوهشی په ځان باندې چې ما خو مخکې هم ځامنو لودونه کړیو پاږې کې خو زه د هر څه نه پاک شوی وم اوس مې په سنت طریقه باندې وکړم نو اسمو نشو خرچ و نشو نور څه و نشو اسراف و نشو شیطانۍ او ګمراهۍ پکې و نشوې ډېر د خیر او برکت کار او زړه ته هم سکون حاصل شو دا په سنت کې شته کنه نیو بګی دنیا کې عزت حاصل شي او بل آخرت کې چې پیغمبر د مرګرتیا نه جدا نشو چې له سمنا نبی له اسلام یې دا زمانہ نه دی نو کوم دی دنیا کې نن څوک لومبه سوچ دا کوي چې واده وکړو په دې طریقه به کو شادي حال کې وډوډه ورکو او ځان ته بیا مسلمانو وي چې مرشي نو आवाज وشي ماس پخین مانزو پسی جنازه دا ابیا پا آغا بانده آده پار دواگان دی دواگان تساییت شو بیا چه اگر طول جون خلاف دا سنت تیر کو او که بگداسی و بیا چه بده سنت و دا زان بدخ کاری دنا خو کافر شو چه تو تا پا سنت بانده وی چی دوله براوڑو نو په دوی مرز او په دنیا مرز باندې بیا ولی ما وکم نو ایسو ما شرم یو دا دې مطلب دې خلک را پوری خان دی بیا اتر کلو پور را پس خبري کیږي وای کافر شوې پیغمبر سنت ته سپکو کاته خو زما سنت نه دی چې زه تا وایم زما به کې سکار نشته دی خو زما روري زما سره د ایمان تعلق دی نو خبکی گم در باندنو زکاوی ما چه عمل پا سنت کوان عمل پا رسم و رواج ما کوان دنیا کی با هم تنگ شی و آخرت کی با هم تنگ شی قرآن وی لیدا سکن جون بے تنگ شی تو حضرت شیخ وی لی ورحمه اللہ تعالی چه مونگ باول کی گرزی دو خلقو بزی چا با خادی کولا نمونگ بلولو کی با ناستو چی خادی دا طریقہ دا دمونگ دا مسلمان آن و دی طریقہ بیکو یو تن للولو نو دا الک پلار امان اللہ و دی جنی پلار نمان اللہ چنازو پا که خپل سکوم نوی بس مونگ خبر او نمان اللہ مونگ واپس رالو بیا وی یو لس کاله پس ما په زیده کې ماشین د وړو واغسته مسلم راتلم با چلاړم نو سړې ناشته ډېر په بد حال له خراب لباس او خراب د جنې خپلار نیما سره سلام وکړو چې خان سلام علیکم فلان هغه چې څنګه راغله ویځ د زما زی ته سره نو کار دې کنه منشي دا ښه استاد یې نوی پینزر روپے با مرکولی و سیر اولو ایما تاویی جستا پا سیر اولو گزارا کیوی چی نکی خو ایما پل دا تاویی چی دو سیر اولو ورکوا ما بیار اسو دمان تا پوست کو چی دا سو کو چی تاو سر دوم رخو کلو ایما وی چی دا دما سر خکلی اونو ماو تا منت کو ادوی چی نزاو پکی چی خپل لومی سغوالی نی وزدا دا ناس دا دے دنیا دا چې سیرو لو ته ناشته کنه او چې اخرت به لاسونګي ښه نو د دې رسم رواج انتها دغې سمره دغې چې انسان بیا دنیا کې هم پریشان دی دغه سناستي هر سوال وزي دغه نه پوي په ځان باندې لوانته باغستې کنه نبی له سلام درې خبرې وکړي چې من اکل طیبن سوک چې پاک خوراک کوي حرام نه ځان ساتي وعمل فی سنت او عمل غم خادی په سنت طریقه کوي و امن الناس بوائقه او چم گاون داغه ضرر نه په امانی دخل الجنه سیده به جنت ته ځي دا ګران کار دی چې حلال خوراک کوي جسم رستان د وسه کیږي چې د وس نه بارش نه الله باغې سوکنه نسی او چې عمل په سنت کې پويږي او کنه پويږي نو استاد نه تاسو کاو او خیال ساتي د مسلمانانو مشکلات وته نه پیدا کې لار کې او ته ګټ نه چې لار کې او ته ډپې نه جوړې لار کې او ته کډر نه جوړې لار کې چې مسلمانان استاد الله څوک فریاد نه کوي بس الله وي سیده به جنت ته ځي دومره لوی اتارټی څوک ورکول شي لکه الله چې ورکي او شکم پکې نشته ده کنه دا الله طرف نه هیڅ قسم لا کمی نشته خو زمونږ طرف نه کمی دي چې مونږ په عمل نشو کولې دنیا پرس یو دنیا سره محبت ته زمونږ نه اصل جون ختم کو پاتې کو الله توفیق راکې چې هر عمل په سنت کو واخر دعا Thank you.